يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Wanakuuliza juu ya kupigana vita katika mwezi mtakatifu Sema kupigana vita wakati huo ni dhambi kubwa Lakini kuzuilia watu wasende katika njia Mwenyezi Mungu na kumkanusha yeye Na kuzuilia watu wasende kwenye msikiti mtakatifu na kuwatoa watu wake humo Ni makubwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Na fitna ni mbaya zaidi kuliko kuwa Wala hawatoacha kupigana nanyi mpaka wakutoeni katika dini yenu kama wakiweza Na yeyote katika nyinyi akiacha dini yake akafa naye ni kafir Basi hao ndio ambao amali zao zimeharibika duniani na akhera Na hao ndio watu wa motoni Umo watadumu Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim Hakika wale walioamini na wale waliohama na wakapigania njia Mwenyezi Mungu hao ndio wanaotaraji rehma za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yasalunaka madha yunfiquna qul al afu كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Wanakuuliza juu ya ulevi na kamari Sema katika hivyo zipo dhambi kubwa na manufaa kwa watu Lakini dhambi zake ni kubwa zaidi kuliko manufaa yake Na wanakuuliza watoe nini Sema kilicho chepesi Namna hivi Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya zake mpate kufikiri في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم Inna Allah azizun hakim Katika mambo ya dunia na mambo ya akhera Na wanakuuliza juu ya mayatima Sema Huwatengenezea ndiyo kheri Na mkichanganyika nao basi ni ndugu zenu Na Mwenyezi Mungu anamjua mharibifu na mtengenezaji Na Mwenyezi Mungu angelipenda angelikutieni katika udhia Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma wala tankihu almushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihu almushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولم سواه ونواك والشركين أمباك وآميني Na mjakazi muumini ni bora kuliko mshirikina hata kikupendezeni. Wala msiwaoze wanaume washirikina mpaka waamini. Na mtumwa mwanamume muumini ni bora kuliko mshirikina hata kikupendezeni. Hao wanaitia kwenye moto na Mwenyezi Mungu anaitia kwenye pepo na maghfira kwa idhini yake. Naye huzibainisha aya zake kwa watu ili wapate kukumbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Waislamu walichukia kupigana katika mwezi mtakatifu. Ndiyo kakuuliza juu yake. Waambie naam, kupigana katika mwezi mtakatifu ni dhambi kubwa. Lakini kubwa zaidi ni haya wayatendayo maadui zenu nayo, kuwazuia watu wasifuate njia Mwenyezi Mungu, wasende kwenye msikiti mtakatifu na kuwafukuza Waislamu kutoka Makka. Na hayo maudhi na mateso yao kuwafanyia Waislamu ili waache dini yao ni makubwa zaidi kuliko mauaji yoyote. Kwa hivyo imehalalishwa kupigana vita katika mwezi mtakatifu kwa ajili ya kupambana na maovu haya. Hichi ni kitendo kikubwa cha kujikinga na hilo kubwa zaidi. Enyi Waislamu, jueni kuwa mwendo wa watu hawa ni mwendo wa uhalifu na udhalimu. Na wao hawakubali kwenu waadilifu wala mambo ya kiakili. Na wala hawatasita kukupigeni vita mpaka wakuachisheni dini yenu pindi wakiweza. Na atakayedhoofika kwa mashambulio yao akaacha dini yake na akafa katika ukafiri, basi watu kama hao watapoteza vitendo vyao vyema vyote vya duniani na akhera. Na hao ni watu wa motoni ambako watadumu. Wenye kuamini imani ya kweli hata wakahama kwa ajili ya kuinusuru dini na kwa ajili ya jihadi ili dini ienee, hao wanangojea thawabu kubwa za Mwenyezi Mungu. Na ikiwa wamefanya kasoro kitu, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe. Anasamehe dhambi, mwenye kurehemu. Anawarehemu waja wake kwa uongofu na kuwalipa. Ewe Muhammad, wanakuuliza juu ya hukumu ya ulevi na kamari. Waambie kwamba katika yote mawili hayo pana madhara makubwa, kwa kuharibu siha na kupoteza akili na mali, na kuleta chuki na uadui baina ya watu. Pia ndani ya hayo yapo manufaa, kama kujipumbaza na kupata faida ya sahali. Lakini madhara yake ni makubwa zaidi kuliko manufaa yake. Basi epukaneni nayo. Na wanakuuliza watoe nini? Wajibu watoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kilicho chepesi na hakina uzito kukitoa. Hivyo ndiyo Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya zake, mpate kufikiri yale yatakayo kurejeeni katika maslaha ya dunia na akhera. Kifungu hichi cha Qur'ani kinatuwekea wazi makusudio ya sharia ya Kiislamu. Kinatueleza kuwa sharia inataka manufaa ya waja. Chenye kuzidi nafuu yake kuliko madhara kinafaa. Chenye nafuu chache kuliko madhara kinakatazwa. Pia kifungu kinatuonyesha kuwa vitu ulimwenguni vimechanganya mema na mabaya. Hapana ovu lisiokuwa na wema, wala wema usio na uovu. Ulevi, mama wa maovu, unaoharibu akili na kumfanya mtu kuwa mnyama, nao una faida pamoja na uovu wake usio na mipaka. Na kamari inaoshughulisha nafsi na akili ikaleta mpapatiko sio sita. Nayo ina nafuu yake pamoja na kuwa na madhambi yanayofisidi maisha na nyumba za watu na kila mahusiano bora ya binadamu. Na wanakuuliza habari ya mayatima. Katika Uislamu inapasa watendejwe? Sema ni kheri yenu na yao kuwatendea wema. Wawekeni katika nyumba zenu pamoja nanyi, na changanyikeni nao kwa makusudio ya kheri si ya fisadi. Kwani wao ni ndugu zenu duniani, wanahitaji kwenu mchanganyiko huu. Na Mwenyezi Mungu anamjua mharibifu na mtengenezaji katika nyinyi. Basi tahadharini. Na Mwenyezi Mungu angelipenda angelikupeni tabu, akakulazimisheni kuangalia mayatima bila ya kuchanganyika nao, au angelikuwa cheni bila kubainisha wajibu wanaopasa kutendewa. Kwa hivyo wangelikulia kuchukia watu, na hayo yangepelekea kufisidika na kuleta shida kwa jamii zenu, kwani kuwakahirisha mayatima na kuwadhili huwafanya wachukie hao jamaa wa watendao vibaya. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye kushinda katika amri yake, lakini naye ni mwenye hikma, halazimishi katika sharia ila lenye maslaha yenu. Hapana ubaya wowote kuchanganyika na mayatima, lakini kuchanganyika na washirikina ni vibaya. Muumini hana ruhusa kumua mshirikina asiyefuata dini ya kitabu cha mbinguni. Basi msipelekewe kutaka kumua mwanamke wa kishirikina kwa ajili ya mali yake, au uzuri wake, au jaha yake, au koo wake. Muumini aliyemtumwa ni bora kuliko mshirikina aliyehuru mwenye mali, na jamali, na utukufu, na nasaba. Wala nyinyi msiwaoze wanawake walio mikononi mwenu, wanaume wa kishirikina wasioamini vitabu vya mbinguni. Wala asikupelekeeni kumkhiari mshirikina utajiri na cheo chake. Mtumwa muumini ni bora kuliko huyo. Hao washirikina wanawavutia wenzao kwenda katika maasi na ushirikina, na kwa hivyo wanapaswa kuingia motoni. Na Mwenyezi Mungu anapokulinganieni mjitenge na ndoa za washirikina, anakulinganieni kwa ajili ya maslaha yenu, na muongoke ili mpate pepo na maghfira, na muende katika njia ya kheri kwa taisir. Na Mwenyezi Mungu anabainisha sharia zake na uongofu wake kwa watu wapate kujua maslaha yao na kheri yao.